habari za magazeti. Habari za magazeti Afrika Mashariki. Habari za magazeti ni kipindi cha Radio Sanganiro kinachokuletea dondoo za habari zinazoandikwa na magazeti. Mpenzi msikilizaji, karibu katika kipindi dondoo magazeti, ni kinachokuletea taarifa mbalimbali zinazoandikwa na magazeti kutoka Jumuiya ya Afrika Mashariki. Hapa tuko na mimi Lomardi Niyoivuze. Tunaanzia moja kwa moja nchini Burundi. Kuanzishwa kwa kiwanda cha vigae vya marumaru East African Drilling and Granite huko Makebuko kunasababisha uharibifu kwa wakazi wa jirani, linaripoti shirika la habari la Burundi ya BP. Kwa mujibu wa shirika hili, hawa ni wakazi wa kijiji Mwalo Ngundu katika tarafa ya Makebuko wanaolalamika. Mwisho mmoja mwa hao alidokeza kwa ABP kuwa ulipowaji wa miamba inayounda malighafi ya kiwanda husababisha mlipuko wa makombora ambayo huanguka kwenye paa za nyumba za makazi karibu na kusababisha uharibifu. Mmoja mwa wahasiriwa alidokeza kwamba wanafamilia wake walichukua makazi mahali pengine kwa sababu nyumba yake haikuweza kukaliwa kufuatia paa yake kujaa matundu yaliyopelekea kuporomoka kwa ukuta kufuatia maji kupenyeza. Mkurugenzi mkuu wa kampuni hii alitangaza kwamba mara tu kazi ya usanikishaji itakapokamilika fidia itatuliwa. Kutoka Burundi nielekee moja kwa moja nchini Rwanda, ambapo kulingana gazeti la The New Times, serikali ya nchi hiyo inataka kupindikiza adhabu kali zaidi chini ya rasimu ya sheria mpya kuhusu uchimbaji madini na uchimbaji mawe ili kuzuia makosa yanayojumuisha uchimbaji madini na biashara haramu ya madini. Kwa mujibu wa maelezo ya mswada huu, mapungufu makubwa yalibainika kwa wakati utekelezaji wake na kuyashughulikia kulihitajika marekebisho ya sheria iliyokuwepo. Waziri wa ofisi ya Rais TAMISEMI Judith Uwizeye alielezea umuhimu wa mswada huo kwa wabunge akisema kuwa sababu kuu za kufanya marekebisho ya sheria hiyo ni adhabu za sasa ambazo hazikatishi tamaa wakosaji. Mtu anayefanya shughuli za madini bila leseni akitiwa hatiani atawajibika kwa kifungo kisichopungua miaka miwili lakini kisichozidi miaka mitano na faini isiyopungua milioni 25 franka za sarafu za ya Rwanda lakini isiyozidi milioni 50 au moja ya adhabu hizi. Na nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, vikosi vya jeshi vya nchi hiyo vilizuia Jumapili Mei 19 mapinduzi ya kijeshi yaliyofanywa na washambuliaji wakiongozwa na Christian Malanga katika ikulu ya taifa na katika makazi ya Vital Kamerhe, mshirika wa kisiasa wa rais wa sasa, limeandika gazeti la Depeche.cd. Baada ya kudhibiti hali hiyo, serikali ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo kupitia kwa msemaji wake ilitangaza kuwa hatua zimechukuliwa ili kuimarisha usalama wa taasisi, viongozi na ule wa jiji la Kinshasa. Zaidi ya hayo, serikali ambayo inakaribisha mwitikio wa haraka wa vikosi vya usalama na ulinzi inatoa wito kwa wakazi kukemea harakati zozote zinazotuliwa ya shaka na maadui wa amani pamoja na washirika wao. Ikumbukwe kwamba kiongozi wa mapinduzi Christian Malanga aliuawa kwa kupigwa risasi na wengine kadhaa washirika wake. Wengi wao walitekwa, baadhi yao wakiwa na uraia wa mataifa kadhaa ya kigeni. Kulingana na Seth Kikuni, mpinzani wa Kongo, ni mchezo wa kuigiza unaoonyesha hali ya sasa. Kutoka nchini Kongo tuelekee moja kwa moja nchini Tanzania, ambapo gazeti la Mwananchi limeandika kuwa mamlaka ya hali ya hewa Tanzania TMA imesema kimbunga Iyali kinachovuma kaskazini mwa kisiwa cha Madagascar ambacho awali kidaiwa kingeishia baharini kinaendelea kupata nguvu na kinatarajia kusababisha mvua kubwa na upepo mkali Tanzania siku ya Jumanne Mei 21 mwaka 2024. Taarifa iliyotolewa na msemaji mkuu wa serikali inasema kuwa TMA katika taarifa yake ya saa 12 jioni ya leo imetabiri jioni ya jana imetabiri kuwa kimbunga hicho kitasababisha mvua kubwa na upepo mkali Jumanne. Aidha, taarifa hiyo imesema watumiaji wa bahari na wananchi wanashauriwa kuchukua tahadhari na kufuatilia taarifa za utabiri wa hali ya hewa kabla ya tishio hili la kimbunga Iari ama IALI. Mei mosi mwaka 2024 TMA ama ni mamlaka ya hali ya hewa nchini Tanzania itoa tahadhari ya kuwepo kwa kimbunga Hidaya ambacho baadaye kilikosa nguvu baada ya kuingia pwani ya bahari ya Hindi na kusababisha madhara machache ikiwemo mvua kubwa ya upepo mkali katika maeneo ya Mathia, Mtwara na Kirwa. Na kutoka Tanzania nielekee moja kwa moja nchini Uganda ambapo kwa mujibu wa gazeti la The Capital Times, mtu mmoja aliyejiita Yesu wilayani Luwero amewekwa rumande katika gereza la Butumula kwa kukataa kuhesabiwa katika kipindi cha sensa ya watu na makazi inayoendelea ya mwaka 2024. Navas Vela alikamatwa Jumatatu Mei 13 na kufikishwa mbele ya mahakama ya hakimu mkazi katika halmashauri ya mji wa Wobulenzi Jumatano Mei 15 mwaka 2024 ambapo alikiri hatia. Alishtakiwa kwa kuzuia utekelezaji wa wajibu halali kinyume na sheria ya ofisi ya takwimu ya Uganda katika utetezi wake. Alidai kwamba akiwa mwana wa Mungu tayari alikuwa amehesabiwa na baba yake wa mbinguni ambaye alimtuma duniani kuwaokoa watu wake. Aliwaonya polisi dhidi ya kufanya mzaha na mwana wa Mungu na kajiuliza walipata wapi nguvu za kumkamata. Navas alirejeshwa gerezani hadi Mei 29 mwaka 2024. Na mpenzi msikilizaji, kama unajiungana nasi katika kipindi hewani Dondoo Magazetini kinachokuletea taarifa mbalimbali zinazoandikwa na magazeti kutoka Jumuiya ya Afrika Mashariki. Na hapa leo naungana na mimi Lomwarde Niyo Yabivuze. Maelfu ya wakazi wa kaunti ndogo ya Tana Delta katika kaunti ya Tana River nchini Kenya wanahitaji chakula cha msaada, maji safi na makazi baada ya maafa ya mafuriko kusomba nyumba zao, limeangazia gazeti la The Star. Eneo lililoathiriwa zaidi ni Kipini Magharibi ambako vijiji vilizama kabisa na wakazi walilazimika kutafuta hifadhi katika vijiji jirani ambavyo viko kwenye maeneo salama ambako wameweka kambi. Wengine wameanzisha kambi ndani ya eneo ambalo hakuna maji ya mafuriko ili kukaa kwa muda na familia zao. Barabara ya kwenda Chara imekatika kabisa na hakuna usafiri wa umma isipokuwa bodaboda ambazo zinaweza kufikia eneo fulani tu kwa shida kufanya harama za usafiri. Kwa hali takriban shule 10 zimezama na watoto hawajaripoti kwani vifaa vya shule na maeneo ya shule havifikiki kabisa. Na kutoka nchini Kenya nielekee moja kwa moja nchini Sudani Kusini. Sudani Kusini yasitisha mazungumzo ya kupeleka misaada katika maeneo mawili ya Sudani, limeandika gazeti la Sudan Tribune. Upatanishi wa Sudani Kusini ulitangaza kusitishwa kwa mazungumzo kati ya serikali ya Sudani na Sudani People's Liberation Movement North kufikia Jumapili. Katika siku ya nne ya mazungumzo, pande hizo mbili hazikuweza kufikia makubaliano ya jinsi ya kufungua njia za kupeleka misaada ya kibinadamu kwa walioathirika na vita na raia waliokimbia makazi yao katika maeneo yaliyo chini ya udhibiti wa SPLM inayoongozwa na Abdulaziz Al-Hilu. Waziri wa mambo ya nje wa Sudani Kusini alisema kuwa upatanishi huo utatangaza hivi karibuni tarehe ya kuanza tena kwa mazungumzo baada ya kupokea misimamo ya wahusika kuhusu masuala ya kiufundi ambayo hayajakamilika. Na kwa kukamilisha huko Somalia, gazeti la Somali Guardian limeandika kuwa Somaliland liadhimisha siku yake ya uhuru siku ya Jumamosi na gwaride la kijeshi lilofanyika katika miji ya eneo hilo lililojitenga, huku mamlaka ikiapa kutekeleza makubaliano yenye utata yaliyotiwa saini mwezi Januari ambayo yanaipa Ethiopia fursa ya kupata ardhi iliyokodishwa kando ya bahari nyekundu. Rais wa Somaliland Musa Muse Bihi Abdi viongozi wa upinzani, spika wa baraza la wazee na maafisa wengine wa serikali walihudhuria hafla iliyoandaliwa kwa kiwango cha juu iliyofanyika karibu na majengo ya rais. Wanajeshi na wakazi wakipeperusha bendera ya taifa waliandamana katika njia kuu ya Hargeisa wakati sherehe hiyo ikionyeshwa moja kwa moja kwenye televisheni ya serikali na vituo vingine vya habari huko Somaliland. Na kwa taarifa hizo kutoka Somaliland hatuna cha ziada kwa siku ya leo. Usikose kuwa nasi katika taarifa nyingine za baadaye. Kutoka studio uliko na mimi Lomwari Daniel Zenea kwa wageni kutakia jioni njema. Habari za magazeti Afrika Mashariki. Habari za magazeti ni kipindi cha Radio Sanganiro kinachokuletea dondoo za habari zinazoandikwa na magazeti.